سوره حجرات چو مدنی ارده های کریم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله ای بای مانو پیشتر بی مکریو خدای سندس بیت هندس پیغمبر سندس حکمس کنی کتی منز یا کنی کامی منز یعنی یوتانی تیون اجازت آسی توتانی گسن پانای گفتگو کرن پانوان امی آئی کریم شانی نزول چویی کیا کی دو اس قبیل بنی تایم کی لوک آمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندس خدمت اس اندر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہما تیمن درمیان سپود ات مجلس منز گفتگو یت کتی اندر کی من لوکن ہند حاکم کو کرون مقرر ابو بکر صدیق تیمہ زپان قاقا ابن معبدس نسبت حضرت عمر ابن الخطاب زپان اقرا ابن حابس نسبت گفتگو سندر سبز تہذ آواز بلند تھی پہ سپد عمایت کریم نازل وتق اللہ ان اللہ سمیع علیم بی کھوچو خدایس بے شک اللہ تعالیٰ تہذ سارے کت بوزون سارے کام زانون یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ای بائی مانو بلند مسو کران آواز پنن نبی کریم سنج آواز پیٹ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بی مسو تمن سج بڑ کت کران اس پٹ تو بڑ کت چھو کران اکھ کی سج یا مسو تمن آلو دیوان نامی مبارک سج یا کنیت سج اس پٹ اکس بیس تھی آلو دیوان چھو بلکہ اسو آلو دیوان تمن تہند عہدے نبوت سیت یا عہدے رسالت سیت ونان اسو یا رسول اللہ یا نبی اللہ انتہ بتا مالکم وان تم لا تشرون یتھر تم سیت ضایع گسن تہذ عمل تہ روزن خبری ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم بے شکم لوک پن آواز چھ پس کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ کنی تہند دل کر اللہ تعالیٰ خالص تقوا و پرہیزگاری خاطر تہندی خاطر چھ مغفرت تو بوڑ مزور آخر تسندر ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون یم لوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلو دیوان چھ حجرات شریف و نبر کن تمو اندر واریہ لوک چھ بے عقل ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم ہرگہ تم ذرا صبر انتظار کرہن یوتان تہ پانے تمن نش نیرہو تہ اس تہند خاطر یژ جان ہرگہ تم لوک ون تہ توبہ کرن بیٚیہِ تمن یہ مغفرت کرن کیاز واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون تہند حق یمن پننہ غلطی ہند احساس سپدت ندامت پیدا سپد یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ای بائی مانو ہرگہ کان شریر شخصا تہ نش کان خبرہ واتناوان آسہ کانس خلاف تت ازی تھی گڈ تحقیقات کران کہ سوچا پز خبر کن اپز ان تصیبو قوم بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین یتھر تھی کن قومس یا جماعتس پیٹھ بے خبری مز کان تکلیفہ واتنائیو یم سب تھی سپدو پنہ غلط کاروئی پیٹھ پتو لاک نادم تو پشیمان یم آئے کریم شان نزول چکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوز ولید ابن عقبہ بنی مستلقن نش زکات وصول کرنے خاطر ولیدس تت قبیلس مز اس زمانہ جاہلیتس مز عداوت ولیدس سپود توت گسنس اندر اندیش تمو یلی ولید سند یونک بوز تم درائے تس استقبالس مگر تمس گو گمان کہ یہ مہ درائے تمس قتل کرنے خاطر سو آو واپس مدینہ شریف توت واچت ون پن خیال موجوب کہ تم مخالف اسلام سپدمت حضرت سوز خالد ابن ولید تحقیقات خاطر تمو کور تحقیقات وار پٹ توپت کورک عرض تم مکمل طور اسلامس پٹ ثابت تو محکم بجہ روایتن اندر تم اہل قبیل آئے پانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ات پٹ ات پٹ سپود نازل یائے کریم والمو ان فیکم رسول اللہ بیس زانیو کہ تہ مز موجود پیغمبر خدا تم ٲسِو اپز معاملہ ہیت تم نش اللہ تعالیٰ تم اصل حالات پٹ مطلع کران بیس یہ تہند خاطر پروردگار سنز بڑ نعمت امہ نعمت شکر چیز تہ کرو تم خلاف کن معاملس اندر ادے سہستن دنیوی معاملے تہ تھو خیال یہ خیال کہ تم کر دنیوی معاملس اندر پانے سان رائے ست موافقت کیاز لو یتیوکم فی کثیر من الامر لعنتم واریہ کت تم قسم آسان کہ ہرگاہ تم مز تم تہد مانن تہ ست موافقت کر تم سی واج تہ سخت ضرر ولاکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان لیکن اللہ تعالیٰ بچیو تہ مصیبت نش ات پٹ کہ ایمان کامل محبت کورن واتا سو حاصل کرن کورن تہندین دلن اندر مرغوب تو پسندید کفر تو فسق یعنی گناہ کبیر بی مطلق گناہن ہز کرن تہ نفرت یم سب تھی پریت وقت چھو تلاش آسان تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنز رضامندی حاصل کرنک اولائک ہم الراشدون یمے با ایمان یم تکمیل ایمانک دل داد چھ راہ راستس پیٹھ فضل من اللہ و نعمہ پروردگار سند فضل سیت مہربانی سیت واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ سوری زانون تو سٹھا حکمت وول وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ بِهَرْگَ بَائِمَانَ هِنْ زِجَمَسْ پَانُوَنْ لَدَوِي كَرَنْ تُوِ كَرِوْ تِمَنْ مَنْ صُلَحْ يُسْشِيز بَيِسْ شُلَدَائِ هُنْ سُكَرِوْ دُور بس هرگاه تمو دوائے اندر اخ جماعت بیس جماعت اس پیٹ زیادتی کری تُہ کرو تس زیادتی کرونس جماعت ست مقابل یوتان تم رجوع کرن خدائے سندس حکمس کن فین فات فاصلہ بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین بس ہرگاہ سو جماعت یمو زیادتی کر رجوع کرن خدائے سندس حکمس کن اد کرو تم مز اصلاح عدل و انصاف ست بیشو پریت معاملس اندر عدل و انصاف خیال تھاوان بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرون بند ٹھٹ اس اس تہ اصلاح حکم کور امک وجہ چھ انما المؤمنون اخوة فاصلہ بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون بائیمان چھ دینس مز اشتراک آسن سب پانوین بائی بائی یمن اندر چھ اشتراک فی الدین نسب مانوی حق پس کرو تہ اصلاح پنین بائن مز بیٚیہِ خوٗشِو اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ ہِنٛز طرفدٲری کرنس یا انتقٲمی جذبس کٲم ہینس یُتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحم یی کرنہٕ یا ایُہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ای بایی مانو تۄہہِ منٛز مہ ٲسِن کانٛہہ مرد مردن پٮ۪ٹھ اسان تہٕ ٹھٹہٕ کران اسا ان یکونوا خیرا منہم شاید ما آسن ٹھٹ کرونین ہند خود بہتر تہ افضل خدایس نش تمے یمن ٹھٹ چھان کر ولا نساؤ من نسا اسا یکن خیرم منہن بیم ٲسن زنان ٹھٹ کران بین زنانن کیاز شاید ٹھٹ کرونین زنان ہند خود ما آسن تمے زنان بہتر تہ افضل خدایس نش یمن ٹھٹ چھان کر ولا تلمزو انفسکم بیم ٲسو ای مردو تہ زنانو اکھ أکِس تن دِوان تہٕ ٲب ژاران ولا تنابزو بالالقاب بیٚیہِ مہٕ ٲسِو اکھ أکِس ناو تہٕ رٮ۪ژٕ کڑان بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان پتہٕ گۄنہُک ناو لگُن چھُ سٮ۪ٹھاہ یچھ یعنی یُس بیٚیِس شخصس رٮ۪ژٕ کڑِ سُہ چھُ پانہٕ گۄنہگار سپدان تہِ چھُنہٕ با ایمان سٕنٛدِ خٲطرٕ جان یا چھ مراد امہ مز کہ یل کانس ایمان اونمت آس گنہو نش توبہ کورمت آس تس گھن پام دن بروٹھ من کتن تو کام ہز یہ آخصا تس ہے آدائشی کھبا تس تہ گھن تمک تان دن تت من کیا تم سند قصور سہ تیت کرالن گور تت چیز تمس تان دن بے اخلی وملم یتب فولائک هم الظالمون یم لوک نیمو چیزو نش توبہ کرن تم ظلم کرون اندر یعنی حقوق العباد تلف ضائع کرون اندر اس سزا ظالمن یی دن سوی سزا یی تمن تن یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای بائی مانو پت روزیو گمانو نش ان بعد الظن اسم کیاز بازے گمان چھ گناہ آسان ولا تجسسو سرچان مشو کانسی یعنی کانسی سندن حالاتن درپے مشو روزان ولا یغتب بعدکم بعدا نم اسن تہ اندر اڑ اڑن ہنز غیبت کران تہ اب گنزران ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن کیا تہ اندر چھا کانہہ اس پنس مرد بائی سن ماز کھت ہیکی فقر تمو امچ یقین نفرت ایسی غبت کرن کت پہ تہ پسند یہ تو گو اک قسم موکر تو مردار ماز کھون امچ تہ نفرت آسن مشابہت وجہ یہ کت پہ بائی سن ماز کھون تس بائی سند تکلیف بائس بنان اتھے پہ تس آبرو رزی تو تہند خاطر آبرو زی تہند خاطر تکلیف باعث بنان اگرچہ غائبانہ تہذ نامرغوب کت پھرن سج چھن تس تکلیف واتان مگر درزات خود چھ یہ امر سخت تکلیف دہ امی سبب فرموک مشبہن بہ آسنس اندر لفظ میتن وتق اللہ خوش و اللہ تعالیس کانس ہز غبت کرن ترو تم نش کرو توبہ ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ چھ سٹھا توبہ قبول کرون تو سٹھا رحم کرون یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ای لوکو تو ساری کریو اس پد اکس مرد اس اکس زنان نشی یعنی حضرت آدم تو حضرت حوا علیہ السلام نشی اتمز چھو ات مز تہ سی برابر توپت یت کت مز فرق تہ اندر سو گئی یہ تہ اندر مختلف قوم تو مختلف قبیل تو خاندان پید تہ محض یم کت خاطر یت تھی اکس پرزن ہیکو اکس پہ فخر کرن تو تھکن خاطر نت اکس بوڑ فخر شونت تو پرہیزگار آسن انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تہ اندر چھ زیادہ عزت وول خدایس نش سوی یس زیادہ شونت تہ پرہیزگار آس ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیس چھ پریتھ اک سنز پرہیزگاری ہنز پور خبر تس چھ پور علم کوہ کیت چھ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يم باجي گریس عربک بني اسد وغیرہ چوانان توہ نش حاضر سبجت کہ اس اون ایمان مگر اس چھ موٹھے ونان دلس چھکن امیش پسا کیتی توی فرمایو کہ لوکو توہ اونون ونی ایمان کیاج تمک آثار چھن توہ مز بیچ ایمان موقوف تصدیق قلبس پٹھ لیکن تہ ونیو کہ ون سپد اس متی یم معنی کہ ون ترو اس مخالفت کرن ون کت سپد ایمان داخل تہندین دلن اندر لہذا مہ کرو تہ ایمانک دعوا وین تطیعوا اللہ و رسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم ہرگاہ ون تھی فرما برداری کرو خدائے سنز تہندس پیغمبر سنز سارے کت مان ست یعنی دل ست کرو پھ سہ کر تہذن عملن ہز مزوری اندر کن قسم کمی کیازِ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرون سٮ۪ٹھاہ رحم کرون. وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ کہِ بایی مانہِ کٲمِل کم گٔے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. بایی مان گٔے تِمے یِمو پس کٔر کُنِس خۄدایس بیٚیہِ تٕہٕنٛدِس پیغمبرس توپت کوٚرُکھ نہٕ ساری عُمرِ کُنہِ قٕسمہٕ شک تہٕ تردُد. بیٚیہِ تُجہِ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ انٛدر مالہٕ جانہٕ سۭتۍ محنت یعنی دیٖنہٕ خٲطرٕ یتھ منٛز جہاد وغٲر کامہِ تہِ آیہِ. تِمے کیٛاہ گٔے پٔزۍ زارۍ آمنا وننس انٛدر. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. تُہۍ فرمٲیِو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أي لوٗکو، تُہۍ چھِو خۄدایس پنٕنہِ دیٖن قبوٗل کرنٕچ خبر ونان؟ حالانکہِ اللہ تعالیٰ چھُ سورُے زانان، یہِ آسمان تہٕ زٔمیٖنن منٛز چھُ، بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ تمہِ علاوٕ پرٛٮ۪تھ چیٖز اکھ پوٗرٕ زانان. پروردِگارس یہِ تۄہہِ مُتعلِق معلوٗم چھُ تہِ چھُ یی زِ تُہۍ چھِو حقیٖقتن بے ایمانی محض. تُہۍ چھِو زیوِ سۭتی صرف ایمان جِتلاوان. یمنون علی کان اسلمو قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم لوٗکھ احسان تھاوان پنٕنہِ اسلام قبوٗل کرنہٕ سۭتۍ، ونان چھِ کہِ أسۍ سپٕدۍ مسلمان لڑایہِ تہٕ قضیہِ کرنہٕ ورٲے. بیٚیہِ لوٗکھ سپٕدۍ مسلمان سٮ۪ٹھاہ پریشٲنی کٔرِتھ، یہِ گٔیہِ یِہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ گُستٲخی. تُہۍ فرمٲیِو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أے لوٗکو، مےٚ پٮ۪ٹھ مہٕ تھٲیِو پنٕنہِ مسلمان سپدنہٕ سۭتۍ مِنت تہٕ احسان، قطعی نظر کٔرِتھ تِہنٛزِ گُستٲخی نِشہِ. تُہنٛدِ اسلام اننہٕ سۭتۍ کیاہ نفع تہٕ فٲیدٕ ووت مےٚ تہٕ تُہنٛدِ اسلام نہ اننہٕ سۭتۍ کیاہ ضرر اوس مےٚ؟ ہرگاہ تُہۍ پٔزۍ زٲرۍ ٲسِو تیٚلہِ چھُو امیُک نفع ٲخرتس منٛز تۄہہِ پانس. دُنیٲوی نفع کہِ تُہۍ کیاہ بچٲوٕ قتلہٕ قیدٕ نِشہِ، یہِ چھُ تۄہہِ پانس. مےٚ پٮ۪ٹھ احسان تھاوُن گوٚو محض جہل، بٔلکہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تۄہہِ پٮ۪ٹھ بٔڑ مِنت تہٕ بوٚڑ احسان کہِ تٔمۍ ہٲوٕ تۄہہِ ایمانس کُن وتھ. ہرگر تُہۍ پوٚز ونان چھِو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالیٰ چھُ زانان آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہٕنٛز پوٗشیٖدٕ کتھٕ، بیٚیہِ چھُ سُہ وٕچھان وارٕ تہِ سورُے یہِ تُہۍ کران چھِو. تمی موٗجوٗب دِیو سُہ تۄہہِ جزا. تس برونٛٹھ کنہِ ابزٕ مبزٕ کتھ کرنہٕ أنٛدرٕ کیاہ فٲیدٕ چھُ؟